जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। कजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, कजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे, मतलब बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। एक डोरी से जइयो कहाँ।